zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Wyższe stawki za prąd od nowego roku, mniej zapłacimy za to za gaz. Pojutrze dama z gronostajem. Damę z gronostajem zobaczymy już w Muzeum Czartoryskich. Wraca po 10 latach. Franciszek znosi tajemnicę papieską w sprawach pedofilii wśród duchownych. Mniej zapłacimy za gaz, więcej za prąd. Poznaliśmy taryfy, które mają obowiązywać od nowego roku. Urząd Regulacji Energetyki, który zatwierdził wnioski, informuje, że od stycznia ceny gazu dla gospodarstw domowych spadną o niecałe 3%. Wyższe będą za to stawki za prąd dla wszystkich odbiorców. Urząd zatwierdził nowe taryfy dla dystrybutorów. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego miesięczne rachunki będą wyższe od około 60 groszy do blisko 9 zł. Najwięcej zapłacą klienci Tauronu. A wicepremier Jacek Sasin zapowiada rozwiązania ustawowe, które wprowadzą rekompensaty dla indywidualnych odbiorców energii elektrycznej i, jak mówi minister aktywów państwowych, dzięki temu nie powinno być finansowych konsekwencji wzrostu cen. O zatwierdzonych właśnie nowych stawkach za prąd Dawid Grygorcewicz. Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnił, że jedna z podwyżek jest związana z kosztami dystrybucji energii elektrycznej. Zmiana na rachunku, jeśli chodzi w tej części dystrybucji, oceniamy dla przeciętnego odbiorcy w gospodarstwie domowym w taryfie jednostrefowej G11. To jest w granicach mniej więcej od 30 groszy do 1,80 zł wzrost w miesięcznym rachunku. Powiedział prezes URE Rafał Gawin. Dodał, że 4 tak zwanych sprzedawców prądu z urzędu złożyło wnioski dotyczące zmiany taryfy na sprzedaż energii, ale tylko jeden, a dokładnie Tauron Sprzedaż, dobrze go uzasadnił. Stąd dodatkowa podwyżka dla klientów tej spółki. To jest w granicach nie więcej niż 9 zł miesięcznie. W przypadku pozostałych 3 przedsiębiorstw doszliśmy do wniosku, że nie możemy uznać takich taryf, które zostały skalkulowane przez te przedsiębiorstwa. Poinformowaliśmy przedsiębiorstwa o zakończeniu postępowania. W praktyce oznacza to, że stawka taryfy G na sprzedaż energii dla klientów spółek PGE, Enea i Energa pozostanie na tym samym poziomie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Marcin Warchoł, pełnomocnikiem rządu do spraw praw człowieka, będzie także wiceministrem w resorcie sprawiedliwości. Zajmie się między innymi projektami, które zapewnią zgodne z międzynarodowymi standardami poziom ochrony praw człowieka. Ma też sprawdzać zarzuty dotyczące naruszenia praw człowieka przez polski wymiar sprawiedliwości i inne organy władzy publicznej, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. W zakresie obowiązków nowego pełnomocnika rządu będą kwestie związane z reprezentowaniem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, ale również zbieranie wszystkich informacji dotyczących potencjalnych naruszeń przepisów prawa w Polsce oraz wyciąganie wniosków legislacyjnych w tym zakresie, między innymi w zakresie prawa karnego, prawa prywatnego, cywilnego oraz innych działań, które można podejmować w zakresie realizacji praw człowieka, ale w tym również swobód obywatelskich. Marcin Warchoł jest doktorem nauk prawnych i posłem Solidarnej Polski. W przeszłości był asystentem Rzecznika Praw Obywatelskich. Dama z gronostajem po prawie 10 latach wróciła do domu w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Zakończyło się przygotowywanie ekspozycji. Na wystawę i do gablot trafiły m.in. najcenniejsze obrazy w polskich zbiorach, mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Dama znajduje się w sali, która jest związana niejako historycznie z tym obrazem, czyli jest to dokładnie w tym samym miejscu obraz eksponowany, w którym był przed rozpoczęciem remontu w 2010 roku. Natomiast zmieniła się rzeczywiście aranżacja. Mamy do czynienia z obrazem eksponowanym w jednym z najbardziej rozbudowanej i najbardziej bezpiecznej, specjalnie zaprojektowanej dla tego obrazu wielkiej gablocie. Oficjalne otwarcie muzeum zaplanowane jest na jutro, a pierwsi zwiedzający wejdą do wyremontowanego Pałacu Czartoryskich w piątek. Franciszek znosi tajemnicę papieską w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec nieletnich. Papież zmienił też kwalifikację prawną pornografii dziecięcej, uznawanej teraz za poważne przestępstwo. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Biuro prasowe Watykanu opublikowało dokument, z którego wynika, że Franciszek zniósł tak zwaną tajemnicę papieską, której złamanie grozi ekskomuniką, jeśli chodzi o wniesione oskarżenia, procesy i wyroki w sprawach dotyczących przestępstw i nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Zniesieniu tajemnicy ma towarzyszyć troska o dobre imię zaangażowanych w ramach obowiązującej zwykłej tajemnicy urzędowej. Oznacza to również, że dokumenty w tych sprawach będą mogły być przekazane śledczym i sądom w innych krajach.

W ubiegłym roku akurat najbardziej na siebie zwrócił uwagę Koziołek, który był w skafanderku, w ubranku. No nie wiem, czy sobie Państwo wyobrażają Koziołka w skafanderku, no ale koziołki czasem tak mają, że w skafanderku być muszą. To o tym już niedługo, po 6.35, skoro jesteśmy przy świętach, to oczywiście zapraszamy także na projekt Tata. Tata poszuka dziś najlepszej receptury na ciasto piernikowe, żeby móc z dziećmi pierniczyć. Brzydkie słowo, czy nie? Ola Boga, wać pan, pierniczyć to drzewie i było, czyli zakowało, że piernikować. Ano, taki jest. Ola Boga, wać panno, czyli już rozumiem. 7.20, projekt Tata, będziemy troszeczkę pierniczyć i poszukiwać ciasta na pierniki. Wspólnie z panem Krystianem, to zapraszamy. No a poza tym coraz więcej osób, nie wiem czy państwo wiedzą i to są twarde dane, chce mieć prawo jazdy, czyli co, rezygnujemy z samochodów? Jak patrzę na kolegów w pracy, to rzeczywiście ci, co mają samochodu, to po prostu z nich nie korzystają, a są nawet tacy, którzy się ich pozbywają. O tym po 7.40. Z danych wynika, że coraz rzadziej przystępujemy do egzaminu na prawo jazdy. Może taka moda? Zobaczymy. Chwilę wcześniej, czyli przed 7.40, piękny utwór charytatywny, ale naprawdę bardzo ładny. Dziś nam się przytrafi. No i oczywiście, jak zwykle, kwadrans po 7.00, spotkanie z doktorem Tomaszem. Jest na tyle duża, że zmieściłoby się w niej kilka naszych planet, gdyby tak spojrzeć na płasko. Jest naprawdę gigantyczna. No nie wiem, czy się Państwo domyślają, o czym będziemy rozmawiali, o czym nie będziemy rozmawiali. 15 minut po 7.00, pytania z kosmosu. No i redaktor Tomasz będzie odpowiadał na pytania. A jeśli chodzi o redaktora Filipa, to dostałem zlecenie, dostałem instrument i mam ćwiczyć ten dźwięk. Tylko nie wiem, w jakim tempie. No to co? Jak za dotknięciem czarodziejski zaglądamy na pierwsze strony gazet, a tu prąd w górę, ale nie tak szybko. To jest ta informacja, o której rozmawiamy od wczorajszego popołudnia. Dziś rano także w serwisie to Państwo słyszeli. To pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej i jeszcze jedna większa informacja. Zatęsknimy za Ukraińcami. W 2020 roku po raz pierwszy od początku imigracyjnego boomu do Polski przyjedzie i podejmie legalne zatrudnienie mniej obywateli Ukrainy niż w roku poprzednim. To informacja z pierwszej strony Dziennika Gazety Prawnej. Jeśli chodzi o Gazetę Polską codziennie, Polacy nie chcą rosyjskiego gazu. Mamy oczywisty cel, który jest zgodny z tym, czego oczekują Polacy. Uniezależnienie się od rosyjskiego gazu jest polską racją stanu. Dlatego po 2022 roku będziemy całkowicie niezależni od wschodniego dyktatu. Tak mówi m.in. w wywiadzie dla Gazety Polskiej codziennie prezes PGNiG Piotr Woźniak. To pierwsza strona tej gazety. No i oczywiście sprawa sądów także na pierwszych stronach. Rzeczpospolita, apel Bogusław Hrabota, Tomasz Pietryga. Ten kryzys trzeba rozwiązać wspólnie i obok jest artykuł zatytułowany Jest pomysł na zakończenie wojny o sądy, nowa KRS i dobrowolna weryfikacja sędziów. To pierwszy krok do osiągnięcia kompromisu w niszczącym sporze. To Rzeczpospolita i pierwsza strona, jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą. Ulica naciska na PiS. Na ulicę wyjdą dziś mieszkańcy 130 miast w Polsce. Zaprotestują przeciwko przepisom uderzającym w niezależne sądownictwo, które chce przeforsować PiS. Tak wygląda pierwsza strona Gazety Wyborczej. Nasz dziennik, laser nie z funduszu. NFZ nie refunduje najnowszych mało inwazyjnych terapii zatorów żylnych. To nasz dziennik i pierwsza strona. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, jak zwykle na koniec, to tutaj pan siatkarz, pan Leon, który zlał werwę. Sprawy siatkarskie na pierwszej stronie. I nasz zawodnik, nasz reprezentant. 21 minut po 6.00. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Back to bags and your separate ways. I don't.

ciepły wiatr. To oczywiście Natalia Przybysz. Doktor Tomasz dziś będzie opowiadał o... Jest na tyle duża, że zmieściłoby się w niej kilka naszych planet, gdyby tak spojrzeć na płasko. Jest naprawdę gigantyczna. I słuchacz ma pewne przypuszczenia. Wydaje mi się, że pan doktor Rożek miał na myśli czarną dziurę, ale w takim razie oprócz tych planet, tego wszystkiego, zmieściłoby się tam mnóstwo skarpet, rękawiczek, parasolek i różnych innych drobiazgów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O kluczach pan zapomniał, przecież one też tam są. I to całkiem sporo. 6:30 minęła. Anna Kowalik-Brankacz. Znamy już taryfy energetyczne, które mają obowiązywać od nowego roku. Mniej zapłacimy za gaz, a więcej za prąd. Od stycznia ceny gazu dla gospodarstw domowych spadną o niecałe 3%. Jeśli chodzi o prąd, to dla przeciętnego gospodarstwa miesięczne rachunki będą wyższe od około 60 groszy do blisko 9 zł. Najwięcej zapłacą klienci Tauronu. Do 7 lat indonezyjski Sąd Najwyższy podwyższył wyrok więzienia dla Polaka skazanego w ubiegłym roku na karę 5 lat więzienia za kontakty z separatystami w Papui Zachodniej. Pochodzący z Olsztyna podróżnik Jakub Skrzypski zostanie przeniesiony z aresztu policyjnego, gdzie przebywał od listopada, do miejscowego więzienia. Polak zaprzecza wszystkim zarzutom, przyznaje jedynie, że poznał ludzi, którzy okazali się później członkami Narodowego Komitetu Papui Zachodniej, organizacji wzywającej do przeprowadzenia pokojowego referendum niepodległościowego. Dodał, że zarzuty przeciwko niemu zostały sfabrykowane, a świadkowie przekupieni lub zastraszeni. Głosowanie w sprawie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa odbędzie się dziś w Izbie Reprezentantów amerykańskiego kongresu. Demokraci twierdzą, że mają wystarczającą liczbę głosów, by postawić mu formalne zarzuty. Chodzi o nadużycia władzy i utrudnianie dochodzenia w tzw. sprawie ukraińskiej. Prezydent Stanów Zjednoczonych określa działania demokratów mianem politycznego zamachu stanu. W 6-stronicowym liście skierowanym do przewodniczącej Izby Reprezentantów Donald Trump napisał, że przyznano mu mniejsze prawa procesowe niż czarownicom z Salem. Pełny serwis Trójki o 7:00. W środę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, na północy gdzieniegdzie słaby deszcz. A, bo pan Staszek dopytuje, gdzie jest to gdzieniegdzie. Na północy jest gdzieniegdzie, ale też może na południu być gdzieniegdzie, bo proszę uważać. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na przeważającym obszarze, a nawet 15 stopni miejscami na południu i południowym wschodzie gdzieniegdzie. On trochę od siebie dodałem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat. To ostatni moment, by skorzystać z kumulacji ofert w salonach BMW. Modele gotowe do odbioru, dostępne również w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Tygodnik do rzeczy na święto Bożego Narodzenia. W nim nie przegramy walki o Polskę, przekonuje arcybiskup Marek Jędraszewski. Artykuły Waldemara Łysiaka, Rafała Ziemkiewicza i Piotra Semki, a także rozmowy z Muńkiem Staszczykiem i Marcinem Gortatem. Aż 132 strony dobrej lektury. Zachęcam do czytania. Kamila Baranowska. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Wszyscy zasługujemy na najlepsze, a najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour od 17 do 24 grudnia szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. No to mamy komplet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mam ćwiczyć. Redaktor mi kazał, mam ćwiczyć ten dźwięk. No, jakieś wspomnienia mi się budzą, bo zdaje się, że usłyszałem, że redaktor prowadzący zagrał na trójkącie. No, a jeżeli to był trójkąt, no to ten instrument ja po prostu uwielbiam, bowiem w podstawówce byłem oficjalnie zwolniony z grania na flecie prostym, ponieważ nie ogarniałem tego instrumentu i cała klasa grała na fletach, znaczy grała, fiukała, wydawała te straszliwe dźwięki fletowe, a ja grałem na trójkącie, pani dawała sygnał, paluszkiem ja robiłem plum i widzę, że redaktor prowadzący idzie w moje ślady, no wirtuoz trójkąta, wspaniały instrument, wymaga naprawdę wielu lat ćwiczeń, no chyba, że to były cymbałki, no. Były, no właśnie to są cymbałki. To jest trudny instrument. To nie są łatwe sprawy. To jest trudny instrument. Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. I oczywiście Młoda Orkiestra Nowego Teatru. Utwór, który powinien Państwu delikatnie przypominać, że gdyby się Państwo wybierali na zakupy w najbliższych dniach, to warto zajrzeć też do sklepu muzycznego i znaleźć płytę Święta Bez Granic 2019. W sprawie tego, o czym opowiada doktor, będzie opowiadał doktor Tomasz, była propozycja, że to czarna dziura. Ja jestem przekonany, że on mówi o szafie mojej żony. A ja wiem, jak robi szafa. I znikło. Czasem tak się zdarza. Dzień dobry, panie Adamie. Panie redaktorze, wczoraj na takim pniu ściętego drzewa znalazłem boczniaki, a dziś wybierałem się do lasu, może trafię na zielonki, bo jeszcze w listopadzie były. Życzę też smacznych grzybów na Wigilię. Bardzo panu dziękuję. Nie no, jak pan znajdzie grzyby w lesie jeszcze o tej porze roku, no to będę pełen podziwu. Ale proszę oczywiście dać znać. 227 trójek, numer telefonu do dyspozycji w każdej sprawie, być może także w sprawie grzybów. No a my teraz wybieramy się w delikatną podróż i opowiem o bardzo ciekawym miejscu. Zapraszamy do Trójki. A stajenkę buduje prawie cała wieś, a konkretnie mieszkańcy Dziergowic, wioski w gminie Bierawa, to województwo opolskie. I nie byłoby w tym nic nietypowego, gdyby nie rozmiar tej stajenki, bo to tak naprawdę kompleks stajni, boksów, zagród, wolier i klatek, który zajmuje cały plac i parking przed kościołem. 3 dni temu my zaczęli. Dzisiaj tu ten dach robimy i deski przybują my. No ale dzisiaj skończycie ten dach? No nie bardzo. Tu jednak jako robota żmudno. Tak szybko to nie idzie. Nie? Zaczęliśmy od zagrody do wielbłądów. Tak powolutku sobie bok za boksem składamy po prostu. Na razie tego nie możemy tak do końca przeliczyć, ale około 60 kubików drewna na pewno. Najwięcej desek właśnie tych takich surowych krokwi. Po naszemu się to nazywa dla królików. No takie jak to wygląda, 50 na 50, 60 na 60 razy. No i... No i teraz... kiedy skończycie? Kiedy będzie gotowe? No trudno powiedzieć, no ale jutro na pewno. To jest tak, że tu u was co roku wszyscy przychodzą budować? No, co roku, tak jest. Który raz? No mono czwarty raz. No trzeci albo czwarty raz, to synom trochę pomożemy i robimy. Głównym chyba inicjatorem to był Walter Książ, który kiedyś tam zaczął na małą skalę, miał dużo oporów, no ale on lubi zwierzęta, lubi takie akcje, więc on to sprowokował, zaczął. Nie wiem, już to któryś rok jest i tak się to rozwija. Ja tutaj tylko jestem takim skromnym dodatkiem Bożym jedzenie, żeby się chłopakom chciało pracować. No jest co robić, niestety. I dobrze, że teraz taka pogoda jest piękna, bo bywają różne dni, leje, wieje, śnieg pada. No więc coś trzeba gorącego zjeść. No i codziennie im tak od iluś lat wożę jedzenie. No za dużo już tu nie mamy co wymyślać, bo już wszystkie zwierzęta, które praktycznie powinny być, to będą. No przede wszystkim renifery, wielbłądy, alpaki, lamy, osiołki, koniki, kozy, owieczki i ptactwo ozdobne przede wszystkim tak samo. No około 80 sztuk. Które zwierzaki się cieszą największą popularnością? No, to naprawdę ciężko tutaj powiedzieć, bo wszystkie. W ubiegłym roku akurat najbardziej na siebie zwrócił uwagę koziołek, który był w skafanderku, w ubranku. No, a tak to no wszystkie zwierzaki cieszą się powodzeniem. Ja muszę poszukać w internecie tego skafanderka na koziołeczka. Ale po kolei. Budowę stajenki i stajni właściwie bożonarodzeniowej obserwowała Agnieszka Pospieszy z Radia Opole. 227 trójek, numer telefonu do dyspozycji w każdej sprawie. Zapraszamy serdecznie. Ho, ho, ho. ho, ho. Tu pan podpowiada, Zbyszek, że koziołeczek nie miał skafanderka, tak, skafanderek to był, tylko miał szelki. Bardzo dziękuję za to zdjęcie. A tu jeszcze jeden redaktor. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Podpowiada, że ho, ho, ho było, jaki to był dźwięk? Ho, ho. Rzeczywiście, on był tam gdzieś w okolicy. Tak. Ale ja mam ćwiczyć zupełnie inny, ten tu. Tak. Dobrze. Dobrze, dobrze. Panu idzie. Dobrze. Cymbałki, czy też cymbały, to jest instrument strunowy. Grał na nich między innymi Jankiel w Panu Tadeuszu. Natomiast instrument, którym posługuje się pan redaktor, to są po prostu dzwonki. Mam nie iść tą drogą? Nie, nie. Pan ma bardzo dużo racji. Całkiem sporo. Bo tak, znaczy być może pan ma pełną rację. Cymbały rzeczywiście to jest instrument strunowy, natomiast dzwonki to są cymbałki, bo dzwonki to są cymbałki profesjonalne, a różnią się ceną przede wszystkim. O, było w sklepie napisane cymbałki, tak, to są cymbałki. Cymbałki i tu mam, proszę. Teraz piękny utwór przed nami. Musi pan jeszcze chwilę poczekać. Co pan zagra? Ja nic. Ja będę słuchał, i zwłaszcza jednego momentu. Ta kolęda tak szara, jak twe oczy, jak chmury brzeg, na podarek czeka wciąż. Z szarej chmury biały śnieg, śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud. Zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Lili laj, zniknie złość i serca chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win. Uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, to stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Lili laj, będzie za nas trochę wstyd. Zaśpiewaj, tato. Bo gdy ścichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lili laj, miłowanie cały rok. Pani Magdalena napisała, że wytarła ukradkiem. I nie dziwię się. Panowie Młynarscy razem. Piękna wersja. Za 10 minut siódma. Urywki z kalendarza. To jeszcze tylko wspomnę, że mam nadzieję, że państwo słuchali w niedzielę. Z Nowego Światu kolega Młynarski audycję realizował. Z kawiarni Nowy Świat 63. Bardzo ciekawa. Myślę, że nie ostatnia. to się będzie pojawiało. Dzień dobry panu. Bardzo dzień dobry. Filip Jaślar. Dzień dobry, panie Marcinie. Tak się trochę zadumaliśmy razem. Troszkę tak. Dobra, odbijamy się. Dobrze. Wracając do tematu, to co pan ma przed sobą, to uściślimy. Oczywiście to nie jest fragment ogrodzenia dla chomików, tylko to są cymbałki. I słyszę, że dobrze pan sobie radzi z obsługą tego instrumentu. To świetnie, ponieważ, jak to się mówi, napiąłem dla nas kilka grań. O! Tak, to będą występy kolędowe w składzie Marcin i Filip Play Carols. Takie trio. Kim jest Karol, jeszcze nie wiem. Nie znam żadnego. Czasu mało, bo gramy we wtorek wieczorem. Ma pan wolne? Oczywiście. Cudownie. Wystąpimy w Jazgarzewie, Piskurce i Obu Zalesiach. Takie turne po Piaseczyńskim. No ale próbę musimy zrobić. No to panie Marcinie, niech pan łaskawie uderzy dźwięk G. Zdaniem nie w rytmie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zgadzam. Przybierzeli już umiemy. A może pan jeszcze raz ten sam dźwięk? Proszę. No, na talent nie ma rady. Mozarta, muszę z tym żyć. Mozarta też pan umie. Dziś, 18 grudnia, imieniny obchodzą Gościmiar, Kwintus i Nemezja. Wszystkiego najlepszego. No to jeszcze raz, panie Marcinie, ostatni kawałek próby. Dobrze. Dobrzy jesteśmy, na talent nie ma rady. Moja koleżanka zamieściła niedawno na Facebooku relacje z przedświątecznych zakupów. Postanowiłam kupić dziś prezenty na gwiazdkę. Poszło mi znakomicie. Kupiłam 3. Wszystkie sobie. No, zuch dziewczyna. A dla wszystkich pań i panów, którzy ostatnio, tak jak ja, rzucili się w wir sprzątania, mam ważną informację. Ludzie, to idą święta, nie sanepid. Który? Ten sam. Pięknie. 18 grudnia 1943 roku urodził się wspaniały kolędnik Turoń i Gwiazda w jednym. Keith Richards. Wszyscy kochamy jego pastorałkę rozczarowanych prezentami dzieci. I can get no satisfaction. Grudnia 1892 roku w Petersburgu odbyła się premiera baletu Piotra Czajkowskiego Dziadek do orzechów. A, teraz. Prawie dobrze. Tytuł dzieła, moja wina. Tytuł dzieła pięknie wpisuje się w klimat przedświątecznych przygotowań. Dziadek do orzechów. Babcia zmieli mak. Poczujemy już niedługo kuti smak. I niech to będą wspaniałe święta, a ogeda nam parzona mięta. I niech to będą wspaniałe święta oraz lepszy nowy rok. Żonę niech gryzie sweterek nowy, opłatek pęka bezglutenowy. I niech pies włączy się do rozmowy, że to będzie lepszy rok. Wesołych świąt życzą państwu kolędnicy z Myśliwieckiej ulicy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dobrze? Dobrze jesteśmy, naprawdę. Ja nie wiedziałem, że to wszystko opiera się, proszę pana, na jednym dźwięku. Nie, to się opiera na talencie. Ale nie, myślę, że to jest ten dźwięk. Fajne urządzenie. A mam takie pytanie, zrobimy eksperyment? Mhm. A jak ja panu przesunę cymbałki o 3 cm w lewo, może pan teraz stuknąć? Musimy jeszcze ćwiczyć. Wiedziałem, że to takie proste nie jest. Za 5 minut będzie 7. Dzień dobry. Hał, hał, hał. Wczoraj tak było na koncercie w Trójce. No, wszyscy śpiewaliśmy, a wodzirejem i dyrygentem był pan Nowak. Pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkim wesołych świąt. Bardzo dziękujemy. Tam wczoraj, zdaje się, było bardzo, bardzo gitarowo, bardzo ostro. Ja sprawdzałem, czy studio jeszcze stoi. Jest, wszystko w porządku, czyli udało się. Tak, słucham, jakie rzeczy mnie omijają. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Możemy pan cofnąć z powrotem? Mike Otfield grał na dzwonach rurowych. Bardzo ładny dźwięk wydają. Może pan redaktor spróbuje? Oczywiście. A nie, to nie te. To te górne. It's Christmas. Baby, please come home. Yeah!